багато з яких і підлоги під ногами не бачили за соціальними накопиченнями, а простіше кажучи, за добрячим пустцем. Він виглядав за малим, що не Гераклом, і за зростом, і за статурою. Але сказавши «А», треба казати «Б». Він вагався. Знав, що уже пропала його душенька, але з останніх сил хапав себе за руку, щоб не потелефонувати до Софії на роботу. Коханки у нього ніколи не було. А навіщо? Щоденні вправи з дружиною не давали приводу до пошуків задоволення голодної плоті. А почуття якось не траплялося. Та й чи просто це у маленькому місці, де тебе усі знають? Брехати, викручуватись? Ніколи не вмів і не навчиться. А якщо дізнається Інна? Він похолов, уявивши її реакцію. Вона ж збожеволіє в абсолютно прямому розумінні цього страшного слова. Він бачив її під час нападу. Навіть він, Арсен, зі своєю неміряною силою не завжди міг стримати дружину в такі хвилини. Це справді було страшно. Тоді вона готова? Ні. Не готова, а може убити. І було ще одне, що зупиняло його. Попри хворобу, попри абсолютний холод у їхніх стосунках, Інна кохала його по-своєму, якоюсь лютою, дикою любов'ю, але таки кохала. Якщо вона дізнається, що він їй невірний, то звихнеться остаточно з цієї межі, на якій він і лікарі усіма зусиллями тримають супутницю його життя і матір його дітей. А дружина у божевільні – це крах його кар'єри, остаточний і безповоротний. Але що йому з її холодного, вимогливого кохання? Він сам закохався і прагнув ніжності, ласки, взаєморозуміння. Чому він повинен прожити все життя і не відчути, як тремтить у його обіймах жінка, без якої його існування безглузде? Та якщо цей вир його затягне? Якщо відчує, що не може без неї? Ой, близько до цього, близько. Розлучення і прощавай кар'єра. Прощавай усе, чого досяг роками праці. Скільки хлопців через це погоріло, не порахувати. Такого не прощають. Треба бути обережним, особливо зараз. Перший доживає на своїй посаді останні місяці. Заміна готова, він. Арсен, кращого кандидата не знайти. Уже і в обкомі була попередня розмова. Бездоганно працював на всіх посадах, молодий, зараз це цінують, без жодної темної плями в особовій справі. До того ж, знає район і його проблеми. Але посада від нього не втече. І Софія не втече. Якщо повестися розумно, можна все поєднувати. Арсен сам себе картав за такі думки.